Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية ลำดับเลข الشهر الأول هو يناير เดือนแรกคือเดือนมกราคม الشهر الثاني هو فبراير เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ ์ الشهر الثالث هو مارس เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม الشهر الرابع هو أبريل เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน الشهر الخامسhua mayo เดือนที่5คือเดือนพฤษภาคม الشهر السادس هو يونيو เดือนที่6คือเดือนมิถุนายน ستة أشهر هي نصف سنة 6เดือนคือครึ่งปี يناير فبراير مارس มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม Abril Mayo Junio เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน الشهر السابع هو Julio เดือนที่7คือเดือนกรกฎาคม الشهر الثامن هو Augustus เดือนที่8คือเดือนสิงหาคม الشهر التاسع هو September เดือนที่9คือเดือนกันยายน الشهر العاشر هو October เดือนที่10คือเดือนตุลาคม الشهر الحادي عشر هو November เดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายน الشهر الثاني عشر هو December เดือนที่12คือเดือนธันวาคม اثنا عشر شهرا هي سنة 12เดือนคือ1ปี Julio Augustus September กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน October November and December ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม